وتبيين جهله أنا في كلن تريا مكان في وقصوره أنا فلافيرا نو لون يوم أيرا سسمو أيرا أمغرانغا مرغرانغا كرمغو نا كرمغو كلون أنا غير ما كرمغو موني كلون أغرم فين أيرا سنيا يري أسقام كرمغو أيرا سنيا يري نو يموديل أيرا في العلم لونيكي ونحو ذلك أنو نانا نما نيرا إمام الرجب نغى هايدا نغى رد رباما إنا غى إي رد ربا فينا هاي لي غالينا إي موديلي ناما موديلي ننا أنا غى محرم أرغرم يا غنى فيو أمو دغى بفيو سواء كان رده لذلك في وجهه أنا غى أبير الله هالي مغينا غرد في يا ربا في أكين أنا يا تجيني ساري ما ربا في أغام غادي إتي غاية هاري غرد أربا غي كرانما أربا غي مرادونما جي غا مارا في نرأينا أنا غا إنا غا نباغنا كي بارا غا مستطم ناكوي دي أنا نانا غا نكي حرام وينارا الله غا برغم بي أنا غا أو في غيبته هانا مارا أمونانا abara ibara to abara khata uraba ilamma iganara bilal ko mi gena gat lo nasabira ma idan naraba fe mi sema ala ko tum mi gera fola jimi ya jinaima ya ga nyam musekolo ya yimi lo rinara iwa mane place nena naira nagama goro iwa mane voleur nena ma mi re ya to dira nagama goro ana nana ganne ki haramu nara ima وسواء كان في حياته انا غنفن لان ديفرنس يومنا نما انا نيرنجياكوي او بعد موته هرمارا افاغ غامبي كبير الله وهذا داخل جسوري فيما ذمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى سين غامبي غوري جي فيسوري جي يجي جي كران غانيا جي ماربان غانيا نسوغ نكوي في كتابه أغا كتابك ووعد عليه أمن نغا كونكوريتي نما في الحمزة سورة الحمزة كوي في الحمز واللمز شيخ يفسر غدي سينيال لبا في إيارة أراي راتو إذا ya magire sinyalla alko mi khira be khilma ana de ma bendinyo de ma sifafe rabakira alko mi khira be khu atanansa do neki inara misari raba isharatu raba iyara anama ya raba idera allah gabur gombe wa dagala aidan fi qawli nabi jiwa emfanso khera wangwiki ya ma'ashara man amana bilisanihi انا اوتام ميري نغا بار دنگانيا اننيما اغادن غنا ننني برا غنما ولم يؤمن بقلبه ايوا سالي غادن غنيا موسى سنمليغي لا تؤذوا المسلمين انا هنا مسلمي تورو نان مام يرينا ميري تاجيتو ينقلون الكلام من هنا الى هنا امريرا وانتونغوما اي فامن ادو ريسيتما والله اني غي ريجستري بدون اذنك اي تونغو اي غاني رغبته لازم لاذارا كي يتبين الحق امار با في نغمدي ولكن الكو فتنه غينسي الكو يما غبريبوري الكو كناري نانغا سايبوريما والله الكتاب يا را سري بلبلي نارا سوتو ماي جمان به وندن شباب به ها سالي نغا ما نغونغي اتان دين ماليف يردنن الله بطفي يردنن ما افا سالي انسونوم اقولو ميغين ننما اواما نغا بلاس ننغوما اواما نغا فولر ننغوما نتوبر ما كولو ميغي ياما الكو اغانا بيغو او بيان اقولو ميما نبارا غا كرمو ردو وبنبارا كرمو غا تنتين ماسين awaman funana ngabratek araba makiyoki akirayo vema aganaraba asomana krana ngoma imam bunu rajab na ombe araba ki na haya dimulang sahaba made pasari ina nakrana ngoma ibara ina muslimi toro wala tattabi'u awratihim wala tattabi'u wala wala tattabi'u awratihim ina rabra ega ngaybo efora ina nga ngaybo efenna ina ga error efenna itanga susi birina misera gimiri na karmoga error amini giki funga error na sutara alu kioki funga fenne error dina ranna na funga na makene allah na ko nyuge finira fa innahu man yattabi awratihim ومن يتب ومن يتب بشدة يتب نعم ومن فإنه من يتب عوراتهم مغين عن نبرة مسلمي غيب وفورة أن نفنا يتب الله عوراته الله سبحانه وتعالى فمغلو من نغم برما فان غيب وفورة والله الله ما كان من والله هذا ضوح بيننا gibe na ganya makene ngonta gi afika ko foi karamo wallahi hasali imre yama idam re ya to de re na no awama ku ina vi re mantonye be awama na siera ba fe umma be ifasal idam gara do gbe tenen ne yira na fe tankui karamo abu kioki inyongo ma ira bore na ngai bo makene wallahi allah subhanahu wa taala ni masema yama be allah ni masema yama be ina miri mundunna ina wal mundunguma ina maraba mundunna allah gafam fi umma wa man yattaba allah awratahu yafdahu allah subhanahu wa ta'ala numbira an mighina gan ngaybe anaka bira fem fera anaka fe wallahi anaka nakani ilu kyoki ira yaji mane ya manyoko mane no semena ni robe ide na yibolo obe iya na ngorogo wallahi allah ga khurtare na masema ya mabe ay ga khurtare na masema mantoni be ay ga na mamya ani ga kanari ga afakia ga kanari anala masema ya mabe idan na ga ay non dina fenfe ifasala qasdu mun ghamra wallahi dina ga ya serina ro mirimbe hana na ran sundo mema afola ve ndam ndan na wa veki anu mbole birima wonda shababe birin asalina mirinde sundo mema isundo meiga parce que je ni mara khari mara karmo bara wondandan ya ko in seri soto kadaina asa bangi de asa tirwar ku amidan namma seri kham tuga maso ida asa ifuri ku karmo in seri to atongo aga gaye hal na seri qorona alo bangba asugu iga walara asugu agidan dan asugu atongo allah gabro gombe انا ولو في جوف البيت بيته انا هل اصلو انا غبنغي نكوي اغبنغي كوي والله مغير نيب وكتو ماني مغير غافي كل ماني الله يعني راجي من منتو يتجي اعوذ بالله الله نغي يقول ونا الله يجي سنيانغي ولونا الله اخلاص في ما ما دعوه كوي الله اخلاص في ما ما نيركي كوي دي سنة ما كنن في كوي الله غا اخلاص في ما دي حق نون دي ما كنن في كوي انا دونغ وهذا كله جبرنا لانغي في حق العلماء جنا لون لي نغا في كوي والله سيغو غا قيدو قيدو بلبل اتا ملخصو غي نرا انا مارا والله مومي غي كولو enable nuwabil msumbuma na bole ah ese wari tongo ese funyi tongo e bidin sumbu ma karmatul mati wallahi loni le dahu mera en wema era wem precisery awala mse falave ana rajina ganya omba ngye na gambirim faladeki na gamula na gamgave nanandebe fi haqqil ulama mirena ngave kwi المقتدى بهم في الدين اها نينكي لوني لان نيرا مغي برغ نغي فورا دينكوي انو مغي مو فيني مانارا فوا غالينا اثبات القران والسنه على فهم السلف الصالح كرموا إذا نغى مقتدى نيرا مغي براغي فورا إمو براغي فورا والله براغي فورا هزبي أنام فاغي لي إنيركي إغا دعوة أبراغي سلف إغا كراما الله غابر غومب أنا غا فأما أهل البدعي ها وطول ما تيدي شيخوا فلمان أنا ما انتبهوا أنا غا سيما سمبودي On a se gbete tongo wa sa place bete. On a yiwe tongo wa so yire bete. Ima sa la sa de mu den nagana. Anaga bide a to itan. Nire na mu jama la rabafi. O tulma tide. Ki fany. Bide a to itan. Wa dolalat anu miri loere. Wa man te shabba bil ulama. Anu miri nere kam mani ema allo ni la nera. Wa leysa min wum. Ifa salaitan lonile makwe morara fa yajuzu adara bayanu jahalihim irafi kuluntariya makenen fera wa izharu uyubihim egega ngaybo makenen basoka yoga allah namma wallahi bidato yoga allah namma iwulesa allahumma iwulesa ghera humma nama kenan ga asare ku imam malik wa ngira anaka mi yo sendera fola idina ku ibara fala wule falera akhera bara wo yamfa mi ngi naka fala akhera bara wo yamfa ayu khera ma hawo baba nara wallahi mu bere mara onak on febir na ba mana onna mayu omu bi yeyo fi mama me wo baba nu khera en wo mbala ana karmo ano imula mafori na neki ta yama dama ta mirbinye na neki ina ga ta mirbinye jese jai ba kombi numara inga kombi jese jai ba kombi numara inga kombi imise toma est-ce que yaga binye na toma ibarbi rama yo na toma ala miri na ga yo rama na na mir mundunna kan mo ma mujamala ma wallahi difa wala maraba birina araba gherara dangi sebirina Allah dangi gambi karmo se munana wala mo ngadi fa uraba na ganna o ngagona na ganga ma yoma dangi gherara me won dam ma shehu dangi o me gherara pen vaina gherara krana ya sara fe ga krana ya an dan karmo mo na fala gambe mo na to gon karmo hora ayyadu billah Allah ga bor gombe ta'ziran doin doin pe bihim al kum gaina gbra fora non na cheikh murasala fi murasala nyesubum suli nyafu anu suli idan nabiyya to murasala fi ikada vera al qiriyata mafa ayire migay lo fi aga fikrara migay lo fi aga kanarira ko iso kuiba akanarira yensem fi ma ondunduri ala no ikhwana ra yakulu hikmanina hikma mundu ira hikma sa poubelle qui ara bidia makene aradu amakene ira mokif makene ali baba nara e bar salaf e gafe fala e ma wara baba gafe ma ana o mi bete ma wara ina ga de moni tele ma wara ma a onna no a frere bar aradu yakfi ifa sali tan mujamala ra aljire ina asali non dina dina tan berese mara ana ga mbaba sikamara riwaya tongo fema on susama karma ibaba marami ikansa apasoka abar muayire wallahi ungaba ta'assubma ta'assub allah gama ku yauna alhaq haqq mi yomuna nondi na sena ganna nanan la ma ga germaso karma wa fi gam germaso made me nondi na germaso ma ak karma wa sabati nondi fari onna mali ha musabati onna su yara bara ko ga bile nondi fari karma wa mura khurna ra wallahi man to isi kama loerane asi kama loerane o nyaguma ne senegalay be الله نغنى ربنا الله غبر غنبي أنا وليس كلامنا الآن أنا وما يوم في نغي أكوسي في هذا القبيل جيما بريما والله أعلم الله سبحانه وتعالى لنينا أتنانيرا الله لن صوابما الله فيني صواب كنيرا الله توفيق فيهم توفيق فيهم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ابن رجب بوتنا ببنجي نقول إن سندين يقول حق كنده لا بانقول قد ريدو كان يما إنيو أقول مو بجو كنتين ندون قدون واني فوفان ده جوتون ده ببنجي ناني إن وانده ما غونغا كان سكافين يعني نتلانك kohani kon ko jabugul dum banginani en dum be piyani en misaluji ko dum woni dududi enen kari en hani ko dum woni wakilagol jabadum do Allah so indi no lady men no wai wana wairini sawa an kadina ma dum ka aduna ko dum do yimbe sibe nundi tum hasi tay woni be fewa e golle ko be jokki kon Allah to don jonna be aduna on do si tay woni be nunda Allah to don wallitata ko be ma so walliti kebe ko fi yo burtu nangugol idan ara ko burtu gol watangol ila e jabugol ko woni ka do gonga gonga kan Allah qumi rabbika ko imorde kan Allah subhanahu wa ta'ala ma dama ko to woni ko iwri no waddi jiya do jabugol be ma ki faslun jantana den do ko do woni dambugal anwa an nasiha yani none la bal redu jidin kayfiyya o wala aw kayfiyya kayfiyatu nasiha la la kayfiyatu nasiha aw anwa an nasiha anwa anwa na kama yakun lama kayfiyya ngara inshallah anwa an nasiha yani noneji la bal redu ngal ngal dam ngal kadno himmi moya kama ki wa man urifa minhu kala on andado annahu arada bi raddihi ko fala kon karuttu golmo ala al ulama'i edo karmo ko be ben an nasihata lillah la bangoredo allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi en la do makkon fa innahu no kanko de yajibu hino waddimo an yu'amala bil ikram ne o golliti gollodirte wondude e teddugal والاحترام اتدين غولم والتعظيم امونين غولم كسائر ائمه المسلمين ونو دندنانغال هوربه جولبه بن الذين بن سبق ذكرهم بن فيو بجام تاغولدوم وانا ابن الموسيب ان كانيم امام الحسن البصري ان كانيم امام الطاووس ان اكونابه وامثالهم اسف بيدو ومن تبعهم باحسان ا بن جوكو بنو yani si tay woni karam kojo dina falji karam kojo andira alquran kanyme sunna si tay woni o ruttete banginta faljere makko den be maki muhana gollondirede e hore teddungal e mauningol mo e teddingol mo wono be yahditibe don e teddinirano be maki wa man urifa minhu annahu arada bi raddi alaihim kala on andado e der ruttugol mongol alayhim edo yani karam ko be sunna be at-tanaqqus yani ko duytugol mangural mabbe wadham kanyum e nginyu golbe wa izhar al-ayb e fenyengol aybe fa innahu yastahiqu odo wondo e wadde de do golle himo handi an yuqabala nde o gollo dirte bil uqubati yani lettugol mo lettugol mongol no jeya e mudum dal golmo no jeya e mudum foccu golmo wadun do hono naton e der mudum e jaxtugol ko dum woni gebede halfinimo wano almagol wano feewjo degol e diso direde ko non ko moko ba hana halfinede golle moko baaje ka idan ko moko ba hana halfinede golle moko baaje wattane yila be halfinno den be wona moko ba golle moko ba golle moko ba den iyebi idan golle moko ba golle wondude teddungal na wondo halfinte ko teddudo halfinte ko teddi sina do mo salfini ko mo tedda ko teddi o teddinta kon ko teddi do on don hewti umma on hande julbe be halfina do ko dum woni ne danke hunde teddunde on ka teddinde dum ko anda ko teddudo teddinta ko teddi amma mo tedda teddina ko teddi en ko borto ko wattangol ya ede golle dina ko de teddu de go dina jambe jangani en do sanu qiyalaka qawlan thaqilan alquran on ko kongol teddungol sawa'an hissiyan ma'dum ma'nawiyan yan ko hunde hanande mawninede hanande teddinede ah nokkel go bawdo arti be wadani goddo almami fi jibui ndareten fi jibui ndareten be jonnay no goddo ko dum woni dum do no fi jibui ndareten be maaki wondema kala andira dum do mo hana lettede liyartadi'a fi yo accutu den golle de woni don fi yo den yo iwa den golle don huwa kanko yani wonde wadde golle den on wa nudara'uhu e jama mak e nandol la makko e groupe makko ben wonbe le meme rakkay wonbe yawde e namato goto kon non so si goto bi joni fikra o dabba joni goddo ko bakko e makko on non kay dabbo ha wona jama jama no ronka huubi tagol on ta dongal idan wa nudara'uhu an hadhihi ar-raza'il yani e deedo golle ko non woni bonde e yani kanude al muharrama ko non woni harmude idan o do si hollin angal needi e mo hana gollo di rede wanoni tay be maki wa yu'rafu hadha al qasd ino andire deedo faandunde faandunde honde duutugol mangural karmo ko be yawa golbe sabotu golbe nam kalda e gonga taratan bi iqra'i aw bi iqrari ar-raddi wa i'tirafihi wonde won ruttudo on kanko tigo qirro o qirro o anda dum e der yewtere makko den o nami tewi mi sali mi waday mi hulata ay goto sifa wanuni e der yewtere makko den anda e joni siko anni e mojjo anni esko honno menen ko men bi kari en menen ko men bi susube redu menen ko men dum do dum do dum do e der yewtere makko den anda joni ko labbino we sina labbino won do hollude borre needi e angal anni e faljudo no serti no serti ayi tum faljudo on e motewaki on anda ko faljudo otewaki kono ma won do hollude borre needi be maki wataratan bi qara'ina tuhitu bi fi'lihi wa qawlihi wonde ko andirta anni e makkon ko bondo ko yoga e tindinalle huubutude golle makko den e kongol makko gol yoga e jopalle tawata ayyetun golle den anda de do golle ko angal teddungal e angal mokko bayagal e angal ko dum woni andugol hagi e pijini golle den wa qawlihi e kongudi makko din ko bugoto kon di bugoto din bidan golle den e kongongol ayyetun anda o si raddu makko on ko fi allah esko fi makko kanko ngelike golle den kanyuma e kongongol nanugol makko kongongol igol ma golle den atawa de do na golle makko bani fandunde den moja fandunde den moja tuma goddo nyori fi piro gongano dabbitede andi den golle don labaka tuma goddo ko dum woni kongol makko gol gongano dabbitede kanko mo yennude la shakka dum do fo ko tindinojum raddu on o do nane danke labbindo nan ko tangol e tobbe e de nawnaaje de be woni jantade do de woda be maaki faman urifa minhu al ilm kala andira do gandal shariyan ko wangal waddinu e diina kan mandira jo tagol diina wa tawqiru a'immati almuslimin imu andira teddingol horebe julbe ben wa ihtiramuhum e teddingolbe lam yadhkur ar-radda odo o jantaki ko woni ruttugongol wa tabini al-khata kanyumma e faljere bangol faljere nan illa ala al-wajhi alladhi yarahu ghayru idan sina emdimbaadi ndi i ko wona makko min a'immati al-ulama yani imorde hore be gomde be ben ko be faala wiide awa si tawi woni afala maruttugol faljere goddo ruttir faljere den none e mbadi no karamo koobe immoobe ma madum burbe ma no ruttiri non banginirano yani hara yamari kon te kon immoobe madum almami qudwa ener ko woni on or radduma don kono si tawi woni awwalu marra ko ati sincugol gol lawol don amara ko ente kon salaf e golle den la shakara illanto kannon den faljere don kongol ma dum kugal atawa yisifa dum fe ino kasalafu sale ko honno be gollo dirinno e on joma gol don kongol ma dum gal don kugal non e ngel kenu non sawno ko ni wana no e are dara pe jibu doitino ke be naki wa amma fi tasanif amma ka windo windalle wa fil bahth e ka wi yitagol wajab hamlu kalamihi ala al awwal no waddi ko dum woni rondagol famogol kongol karamo kojo on e hunde aranere de jantino den de yani yotaw sitawi ko deftere karamo kojo on windi ma dum ko e bahs wi itande ta ndaru ko o windi kon kongudi makko din fama di famu bondo non ma dama karamo kojo sunna jogi to kongudi jogi tan wawa jikke moje ha iya ko luto ndiri e dum don kono amma madama ida ajmo kaberndema hayso wawli kongol makongol ay banay gol ko dum woni mahmal ay banay ko dum woni yaltirgal netanke na yo fibu taw si o fama so ne mo wala famde kongol kari janno je e lawi himbe bidaben hondum fibu gol ha gasa bawto dum no fuddo dabutugo labita on ara ko woni ko hore ma dabitanta ko falla ko ndayda utude idan itaqid summa stadilluna na manhajin bisunna bimaki wandama wa man hamala kalamahu ala ghairi zalika kala un ittudo kongol karamo kojo kongol ne dalibajo jokkudal ko nan kanyme sunna ala ghairi zalika ko na ko feñani mo e kongongol ma dum e bindodini ko winda kon wal halu ala ma dhukira al hali un ko wano jantorani idan odo ko jaggutugol woni ko fala na mo jingol inallahu la yuhibbul mutadin fa huwa mimman yadhunnu bil bari'a adhanna su odo ko sikkudo ko dum woni tagore den hon dum sikke ko dum woni bonde idan si ayi kongol goddo jogi tanongol ko dum woni joge moje jikke moje ha ya aksumu dum contraire mudum sina dum ara enati e sikkugol neddanke on sikke bonde dali nyaawre mun no arde wa zalika min adh-dhanni alladhi harramahu Allah wa rasuluhu de do sikke ko de Allah to don en lana makko on harmini de sikkata ko dum woni musiddo maada juldo ko na ko feñi ko idan ko ya joggi to mo madama lasini makko ko tawhid kanyume sunna jikke moje ha iya liddumudum on do woni lasini demaki wonema wa huwa dakhilun fi qawli subhanahu o don naturi enko kallahu subhanahu wa ta'ala wi wa man yaksib kala faggiti do khati'atan bakkatu gofi aw isman unde wotere thumma yarmi bi bari'an bawto dum o hendo on bakkatu dum o bugo dum ko dum woni etagorne o tumira dum tagorene thumma yarmi bi bari'an o wi Allah subhanahu wa ta'ala wannan faqad ihtamal buhtanan wa madha wa isman mubinan do no hulbini goy kala on faggiti do bakkatu on bakkatu don ma o bugimo o famini kanko aslan taw na kanko di bakkatu o haja kay bakkatu be maki wondema o do haray wadi bakkatu ko dum woni bangul fa inna dhanna saw andu sikke bonde den mimma la tazhar minhu feñata e mudum amaratu saw yani mandeji ko dum woni bondi mimma harramahu Allah wa rasuluhu konko Allah subhanahu wa ta'ala harmin en la makko faqad jamaa hadha dhann o do jogi do sikke bonde o mottindiri honnu e honnu bayna iktisabil khati'ah faggita gol bakkatu on wal ism wa watara wa ramyil bari'a biha idan e buga gol ko dum woni tagore den ko bakkatu don faggiti ke bakkatu hore mudum bawto dum on bakkatu don kadi jaggiti e hore goddo gol be fala en wiide la sakka woni nambaraji didi dari ke ko dum woni wadi bakkatu dari ke ko dum woni bakkon dinni e hore goddo jaggiti e hore goddo dolle didi hobe wattanta ilayde jeyado no hani wattande bete siko bakkatu a wadani hore maada a faljali e goddo kadi ara indika kono a wadi bakkatu am tigi hore maada nan idan sikke bonde de sikkuda de ne danke musiddo maada dun don kadi woni dimmo idan wada bakkatu ha gasa bawto dun sikka goddo sikke bonde dun non kade ko bakkatu ferejo non idan woni bakkatu jidi ko dun woni ka ayon ka sodd nisa burun Allah ton wala banginande do andi beto siko dongal gotal no gasa ngajilo da ngi maggal haka hewto yo kono arondike gongal kade a dewti don hay galda ala e ala e sottinde ko tangolila e to nan ganto de wonmo no ari ka kayfi be maki ويقوي دخوله في هذا الوعيد يعني هنا سمبنا ناتو غولما او دو فغيتي دو بكاتو باوتو دون باكون دين اي هور مسيدو مون جولو كادي هنا سمبنا ناتو غولما في هذا الوعيد اندي دو كامباند وندا كاساتو نساء اياو اذا ظهرت منه سيفيني امكو اني هذا الظان او دو جوميرادو سيك جوميرادو سيك امارات الصوت aw su yani mandeji ko dum woni bondi be jantade do di jienay watanay lay majji mandeji jienay tindinoji wondema o do ne danke tigi tigi on fanunde makko den ko fala kon ko bonnugol moja wallini hondu mislu kasratul baghi dudugol bewre jaggutugol hore be ngara fenande go والعدوان اجغتغل وقله الورع افنغل رينار واطلاق اللسان اجتغل دنگال مون ويرلتا ييمبي وكثره الغيبه ادودغل نيوره وني جوي والبهتان افنان فنغل ريمبي والحسد للناس على ما اتاهم الله من فضله وني كون وني جيدي انانغول ييمبي ادو كون الله سبحانه وتعالى اوكيبه ابورال ماكو جيتتي والامتنان انو غول كانيون كو كانيون انو غول كانيون كو كانيون اي يعني من ترى نيماجي دي الله تو دون اوكيدون تاتاكو من باب الفخر والخيلاء تتناسب ايرغول نيما اون كو سبب بانتي الله والامتنان جينا يا بوندوم جينا يا بوندوم جنت وشده الحرص تيدغول هيم على المزاحمه مبيدندرغول على الرئاسات ادو لاموج قبل الاوان اتل دفوندغول اتل دفوندغول يعني مبيدندرغول لامي ببن مبيدندرغول امر ببن ارا باغوتون هيوتال ديدو جيناي جولدون هاني واتاندي ليدي la siyama jango la siyama karamakoje no jeya e ko tindin ta wonde maraddu on wona gongaajo ko fenande ko goddo woni ko falada baa raddu on goddo no baawoto ndaru dendana ngal feddeji di itandema arambe ben khawariji yaltuno be ben hikki non ko woni شيء رافدة كنم ما إقدرية كنم ما إجهمية ها إويتانغو هند ساوات نيلة أتاوي بيون جي ديدو ها إويتانغو هند كلا وندو إلا والمال ردو جي مأبنين ونا لا بند ألا إمولو ندارو سبو كسرة البغي لولو قل بيور إوريم ببن تاتاكو وولي دا إهوري أنتكو سبو بيور أتو كناكو روني غندل نا لا بانغو بوريم دمون والعدوان e jaggoto golle hore makko jaggoto golle hore musiddo maada jullo sa wawlimo ko o wonda ara jaggitale hore makko ara jaggite hore makko immun dun wa qillatul wara fandugol ko dun woni renare no jeya e ko fandi zamanu meden do qillatu az-zuhud wa qillatul wara fandugol ruudare e fandugol renare yani ko ente ko renare yani ko rentagol nden ho waydo lorude aduna wa waydo lorude lakara ko dun woni renare yani rena go le hunde de tata sa wadinde yawabi inde wa ma lorude aduna do sinde lorrali ma aduna do de lorote ko dun woni lakara gel keno amma ruuda gongol ko terta gol yoga e piji di tawata sa terti kedi aduna do ngurdam ma yahay mema tama dirtin tama ngurdam ma yahay fiw ngurdam ma yahay tay sa terti ke dun dum fi Allah subhanahu wa ta'ala nema jinu marana ma ko doni ka aljanna ko dun non woni az-zuhud harna cuto gol ka sare ga ya ka pammeji inna no rudi tawata ke juma tawata ke jamaa na dun woni ruda gol de ma dun accu gol gollugol na dun woni ruda gol de idan almuhim illatul wara ne ankan so rudi ke so reni ke watana hila kono kala mo renaki o renata ko e pijidi jentede anga renare den nabay ne danke on e piji hanade hanade renede di e mudum bay mo renaki o fenay mo renaki o wujje mo renaki o natay kaunati be maki no jeya e ko tendinta raddo on na gonga ko fenade wa itlaqul lisan yettugal gal dengal mudum wowla e hore goddo tata ko fenade tonye baleje ko dum woni itlaqul lisan bay tunno waawi wowlude bay tunno wodi ka wowle na bay hida waawi wowlude no wodi ka wowle wowlta kala ko faldaw wattane ina de do na bay kala no wodi ka wowle on tinno waawi wowlude no ferta wowlata ko falaw tangolila ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala kongol yaltungol yotaw ko mojolde sina dum windata arika bukhari hadis abat radiyallahu anhu neddan keno yewta kongol wattantayila e maggol gol bugomo ka jahannama ko buri woddude akunde funnaange e hirnaange arawte yal ndanka arawte yali le hulbinaki hulbini de hulbini ko buri woddude funnaange e hirnaange so bugama arawte yali ko dum woni ka ndanka holbin be maaki wonde mo kasrati li ghiba dudu gol nyore kany ko nyu gol tunyo gol tunyo gol jonde ne foti wosi nyu ama al muhim be maaki wal buhtan no jaa ko tindinta ko dun woni nyu raddu ona gongaajo fenande al buhtan ko dun woni fenande fefinande on tigi hore mudum no andi mo woni e wolde hore mudum on ko fenande ko non sibu taymiya be rutti ben foppu mabbe be inna men janto to kongol mabbe gol bawto dum men jokkintina raddo dum do fo ko fi nun dale woni e golle de kono goddo inni go an ayni o yayni no rawni an ayni no bawli awli fenande bimaki wal hasadu lin nasi ala ma atahum allah min fadlihi no jeya e ko tinninta raddu on na gongaajo fallitande de na gongare anyan gol yimbe ben kon ko allah to don okkibe imurde bural makko allah subhanahu wa ta'ala nemini makko dum woni jawdi anyana ne danke on din jawdi di allah to don okkimo don tata ko dum wonda moy rutilde dum do wona raddu anyana goddo way Allah to do utani mako woni jangugol bakila gol e dinakan anyana mo fi dum ndinganyanendi do ko harmundini ndinganyanendi ndinganyanendi do ko harmundini idan mawto dum wal imtinan wawlugol mantora inne majdi Allah to dum ko dum woni bagori dum tawata nafi jarnugol nema on balko sabu manti sabu manti idan se Allah to don nemi ni neddan ke nema o hana ko dum woni jantagol on nema don tawata jantagol nema on ko sabu mantagol e bewgol e hore yimbe nema on ko jantante ko sabu irragol wa irranagol wadudo on wa kadhalika e gollitirgol on nema don idan ko wattangol ila be maki wonde man jeya e ko tindin taraddu on wala gongajo wa shiddatul hirs tidugol himme ala al muzahamati yadi bi mbido dirgol kregol tum ambutiyas onon te muzahama yani etagol kanyun kadi ko habito mbido dirte ala riasati qabla al awan yani ila mujidi goddo heba ko dum woni gebal allah to don arsika mo gebal kariwal an kadi habito na atawtai astay wa gutum hewtal gottangolila gottangolila na'am bima ke faman urifat minhu hadhi as-sifat kala andirado dido sifaji en jandiga sifaji jenay wattane lay majjidi mandi nonni sifaji jenay yetta di wekita e terem mo wonde ngom salafiya bu wortata dolo kay salafiya bu wortata dido si wekita man okere hewu faman urifat min hadhi as-sifat kala andirado dido sifaji allati din la yarda biha ahlul ilm di jomirabe gande l'islamu den wel torta di sifaji do wal iman kay be jomirabe gomdinal fa innahu inma yahmilu tazminatan lil ulama andu dey odo dum do ko rondo to ko woni ne danke on ko nawnare wonande karmo ko be nawnare tazmina yani ko marab yani ko nawnare wonande karmo ko be wa idha kana radduhu alaihim ala alwajhi athani sitawi ruttu gongol ko none dimmo on gonnu yani doytu golbe aybin golbe sabotu golbe ila akhir bima ki fa yastahiqu hina idin muqabalati bil hawan o do hino hana ko dum woni jabbitoredo hon dum jasin golmo hoyno golmo say ko noni golle makko o do kwana do jasinedel en jantike none no jasinirteno say woni ko njano joma be ngure ila akhir awata demo do hoccia welata fi ga welata fi banne do baba en kari foccembe welata fi ni nam konno si baba en kari no halfina no golle dina in tiiti on accay ha yara men itti e juude modon tam si on halfina no khutba ra men jatti taw so halfina no muhadara ra men jatti taw so halfina no fewju gol ko ndir salafiya men jatti taw onon fawte taw yette ko woni retraite onon fawte taw yo melen anda ka dawa salafiya be foto taw ko be woni wadirde rududuji mabbe din nafi Allah subhanahu wa ta'ala be yo jodo taw dabana be ka foto salaf ko ni gollondirayno e sifa be yim al muhim be maki wondema fa inna wa man lam tazhar minhu amaratun bil kulliyah tadullu ala shay kala ummu feñali e mudum mandeji tindinoji e do suunda fa innahu yajibu an yuhmal kalamuhu hino hana jettede kongol makko gol ala ahsani mahmalatihi idan ko buri moddude e yaltirgal idan en andi ruttobe be be jantade ken aran on ko mo fandunde mo moddi ono hana jarnede seminede wallahi dimmo on ko ummu tawata feñani en di sifaji jienay do e kala dewtidi don on ko jasintedo non on do akaccitede katere zan wonnay tammo on won do wadde rad feñanali en e kongu bi makko din e golle makko den hon dum angal anni e mojjo feñanali kanun de berbe en anda kon derga goy ko dum woni nyaawu gol ne danke ko dum omiji he dum fijirtaake wiyataake ko dum omiji wi ko dum feñanilan e yewtere makko den ko dum feñanilan e golle makko den on tigi dadi kono wi gol ko dum omiji ko bingo ko mi faandi ko mi no wi ko dum do dum do o way ngam ti jabbo wadugo dum sina dum o nyaawi kon ko jogana ko dum woni jellitande e mono be maki idan karamo ko be ruttube ben fab be feñanali en kongudi mabbe din e golle mabbe den nafi Allahu jogi tano dembe jikke modde an sheikh muhammad aman sheikh rabi jogi tan dem be jikkuji moddi jikke modde ha feñane e kongudi mabbe din ko lutondiri e ko l'islam on yamiri kon jogi to len non tawone lasili on non wala yajuzu hamluhu ala aswa halati en duaka ko don yettude kongol on tii waddo raddo inne wondema ko bon renedi ko wasernedi ko dun do non do wadi ko o falam yettude finance mabbe on o fala ko doni sortude be koyde o fala dun do non ta jogoto jamorgol bemaki wa qala umar radiyallahu ta'ala anhu la tadhunn bikalimatin wa tasikku kongol kharajat yaltungol min akhika e musiddo mada ko dun woni al muslimu juldo su'an yani ibone wa anta tajidu lahu fil khairi mahmalan hida wawi hebande ko woni goldon kongol yaltirgal umar radiyallahu anhu dun do egga e mabbe idan ko dun do alquran e sunnati didi ko dun do alquran no rentini en sikke bonde ka na'am nala sallallahu alayhi wasallam kama kadimaki iyyakum wadh-dhann ni rentina on dun do idan watanayila idan ta gaccuto no soji din do alquran kanyum e sunna e golle salafu den baden ko wala den dun do non ma fini go yande no ma fini de accutu gol alquran kanyum e sunna wada ko fala kon alquran on no janga no bowri yor sunna on no jango yede arte kono a gollitir gongol he dun do ajuro ton de aye salafu be jogano ki gandal embere ko yimbe men zaman men jogido gandal sedani kono gal gandal don atawai mokko bayagal noto gandal fandungal e mokko bayagal e teddungal e needi buri gandi molanangi tata mokko bayagal e teddungal el angal e angal ikhlas e mutaba ala e mudum idan wattani leede e ko dun ko buren seeda wasi no laabi e hebay baraji kono ko buren buyi wasi laaba aray fusi ina fataay wattani leede tobere wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in nam nam alhamdulillah was salatu was salam ala man la nabiyya ba'd Cheikh Imam Ibn Rajab rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ga kinikinama abawro nafa bango de friyande age gambe won korude aga mase won be rad umay dine sanke nara amam fa fatam fa se raba alo nge ga arme de ki anare abara fa onna bango de friyande aha ku ifanyi none none anone wuya alko ita naga masumbuma era kolo anna minde ku ifaila model mundu nanna nan ku ifan fedi narba fedi anaga anwa'u nasiha ku ifanyi none none ana waman urifa minhu annahu arada biraddihi ala alulama an-nasihata lillah ana miyo makolo anaga aga marafin yana naganna aga radqui lonilema kui fanyinara Allah subhanahu wa ta'ala be wa rasulana ghaira fa innahu yajibu abartiquya abarafin wajibira an yu'amala bil ikram aga wal buriya binyera mali hale muna neki Allah gabur gombe wal ihtiram anum binyera wat ta'zim jibiri wa inna rasulukhi amakura burira kasa'ir a'immati almuslimin alo yarirati dongoy muslimi yarirati dongoy allazi sabaqa dhikruhum nighi ghafi fale bardangi yari ha alladhina yarirati namma سبق ذكرهم غير غافف لبردنجي يارين وامثالهم انون نيماني ومن تبعهم انون غيبراني فقرا باحسان كرايا فنيقوم الله قول لنياما انا ها ومن عرف امغين غن تمكلون ومن عرف منه امغين غن تمكلون انه اتى اراد برده ام سفين اغير ردكي التناقص مغي مغور فينانا الكو نكاي غما غور والذم انا كاي غما يو واظهار الغي عيب الكو نان غيب غما كنن فانه نمغي نغنكي يستحق الله أن يقابل أغا والبوريا بالعقوبة يهنكتر أغا يهنكتر ليرتدع ألكو ليرتدع معنا شيخ ألكو أغاكلي نفي كوبيما مغي غور فيما مغي غان فيما غور فيما مغي نايبو مكينن فيما ألكو نغدان وهو أتن غندي ونظراؤه ونظراؤه أنو مغي نغي برا غفورا أغا يامي أغا كمباني ربي أغا بارتيزي نبري لما نغي أنكت أغا ما سيبه إلا نغنقو ما فيكو بينار أن هذه رزائل رزائل نعم جفه كوبيما المحرمة نغي رحرم ياغي نعم نكاني مغفري عندنا نكي شاكو ما نغي ويعرف هذا القصد جيم ما رفيني أقول متارة وغتين دي بإقرار الرد aka may bilin bilin ni atam wa leer bi no fu mi re na ngar aka nanan kulun wa'tirafihi ana ma kulun fi ma wa taratan wa gatindera bi qara'in tongumera tuhitu bi fi'lihi na ga ga wali ma bi rabbilin ghi rakafuhi wa qawli ana wa yanghi فمن عرف منه العلم مغينا غن مكولون لونيرا والدين انون دينيرا وتوقير الأئمة المسلمين انون مسلمي راتي بنيافيرا واحترامهم انو بنيافيرا لم يذكر الرد امو جي رد امو مكي امو فلاغي وتبيين الخطأ anu ngi tantangi amu yima kenengi illa ala wajhi alladhi foke ama yarahu ghayruhu min a'immati almuslimin to yi wono min a'immati alulama min a'immati alulama min man alladhi yarahu ghayruhu aywa yani timmo be makko taliba be ma dum karmu ko be ko yi kon yo taw ben kadi yidu Nam. Karumbe fandido. Aywa. Anana to keara anyondong bete na to kea bete ne to kea nere afangana to neki. Alo lonile kunjarate nere na lonile ra ne to kea nere. Wa amma fi tasanif kitabu sebefe tankwigo wal bahth anu recherche rabafira wajaba hamlu kalamihi على الأول أنا أبرتك يا غا ويني فهم أفهم كيف نيرا أنا ما فيني ما فيني كنيا غير سندي ومن عمل كلامه نغيونا ونغيتونغو على غير ذلك إغا غني كيا بتما والحالة أن لحالة على ما ذكر أمون كيا ما أمون غم فلا أبين أمون غم فلا فهو مما يظن بالبريئة أو لو مغينا غان أما ما نغي تما بريئة مانا تقول أها مغينا غان ما نغي نياغي غاني ما أماريجي ما الظن السوء ما نغي نياغي را وذلك من ظن الذي جينا ما نغي ننا حرمه الله الله سبحانه وتعالى نغن حرم ياغي ورسوله وناغ غيره وهو ننغنكي داخل في قوله سبحانه وتعالى نصوغي وانغيكي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غسنيين اما انغي من يكسب يكسب معنا كتب هنا من يكسب ايوه كتب مطبخية من يكسب خطيئة أو إثما miyo khat tantan inderaba anmara yunubinde han ayera nyonyi chegoda misera fengbe etambara tantan yiraba ebara yunubinde raba india sono eba ma nyori nyare gani borema eba ma nyori nyare gani borema ina yuna itoiki etomato maiki fende na nefuri mafei wahatu ina tu yirabara ifalama fende na nyagne be ana na singe na ebara yunubi raba yunubi neneki menaba ma nyori mfema ne ma ngafe ku yunubi ndenara ana iyaye wa kana fa nan fa lafi allah ga borombe ana fa inna zanna su ana ma nyori nyari mimma la tazharu minhu amaratu su tonguma nganna tonguma kobira mu makene ngi nagankwi mimma aramahu allah allah subhanahu wa taala nganna tongi wa rasuli ana ga ghera wa qad jama hadhi zan ana ga ji ma nyori la bara ma lanti bainal iktisabi walira anil khata'i anun tantayira wal ithma anu yunubira abar nabir mala abar walira ba abar tantang amambara yunubi soto na mamfari warama al bariya biha anaga amarigi anana wala amarigi ma nakima atanu na tongora anu manyo kanina dale tama alo atantayina na ba bena rakan yalagi atang ala mayon na be mizi mire mise vala mama fepi mire mise manyo ko ma fepi allah on tangana ma ana wa yuqawi dukhuluhu jisembe so rabama jisembe so etima fi dukhulu jira suji wa inna sufira fi hadha al wa'id ji konkori allah subhanahu konkori na gansari na aya ku idha dhaharat minhu ana sama kenen kelfe agundima aani nawa misir na fasari na misira hadha dhon gima nyo khinyakhira amaratu su tongumira na ganna tonguma kobira mithlu na misale kathratul baghi nani dangira wuye idan feyo nimbara fi wa ko ina na bama mu gawo mi yo rara ah de tamulam fe ah shaja jitan gahu mu ifamma ndam mu mabili ma karmo rad munaki nasiha mara nasiha na kan sabatiri na ma semane tongume na neki nyani ge kobina ira allah na nasa um sunu mema wal udwan anum nyawi yahuya waqilatul wara anum mara tangetaria atama kan ni aratan akan tangama fende fala fema o be fende raba fema na ga toro ma dunia na aljama atan na ga na kena na na apuru ko parama na nan tunkui hasiri ya na ne fate ateri ka goro riki wa itlaq al lisan anu wani fala fe nanyi rabo le fe mi rema en wen fala bo rema idan nyat ma kolo parce ayita mer volo volo mer konsan en wule sa ina patura bo rema apaso awa entura fema se onana mvala anaga wende ga wiya ga mara de apaso wende wiya ifata wende ayla mara wa mbiri mvala ya mato ma ina ga mvala ma ana yibin ala manara ega kul akanyi nyani ge fanyi mabe akayi la mara do ndoy aga suku aga do ndoy dundu ali ma nyani ge fanyi mabe wa kathratul ghiba anu ma fala ga wiya wal baghyu anun kan anna wal buhtan nafa anun wule anun mafale narawiye wal hasad anun miri asriya fi alama atahu allah nam wa hasad wal hasad lin nas anun miri hasriya fi alama atahu allah اعطاهم الله سيرا الله سبحانه وتعالى نغم في غيما من فضله اغاف سمانتيا كوي والامتنان شيخنا اي امتنان نعم سيرا شيخ ابو جعفر نعم هنا والحسد للناس على ما اعطاهم الله من فضله wani ɗi durusoji ko ɗi durusoji salafiyya Allah to don arsiki woɓɓe go tawe golle ɗum jangugol ɗum ɗo tata no newani ɗum aga fatlu min Allah sahi jonin ayay woɓɓe go ɓe accitanaki heɓanali tan tawata heɓanali tan no munani kadi wonɓe tawede e muɗum musiba Allahu ɗum ɗo ko hasad ana Allah to don arsikali ma tawegol awawi wondema alhamdulillah Allah to don arsikali lan tawegol koro la falano yen tawde zakumullah khair barakallahu fiku tawfiq wafaqakumullah saddakumullah ko badalan aya wadu dum do fu ko munagol tikka tawta hin subhanallah Allah tambi muhimma ana yi hasadu ku sira Allah subhanahu wa ta'ala fi samantiya nan fiqi mirema nan de danya itan lan Allah wa borogoybe ifasala idrusema na ganna yi salafiya durusira mendna eva merito allahumma baraha bi arafa mi atangulu rima amusiya wa mami amu allah tantu maradi mi atangulu itanamma anana na ganna ki hasidin tiya bilbile nara bal allahumma baraha itambe abara baro inga kirinyi be namar na fadlu soto abar na fahamu soto amang allah bara baraha be aganara wari arawali kima itangorma misema من الحمد لله الله نم دم لان غنما ما الله قول لان صواب ما الله قيمة تنغي الله غبراي فيما أغار والك فين برغيبه والله يويا أويا الله غبرغم به والامتنان شاونا امتنان من سيرا الله برا في زمان تيان فيما إني وصورة ما إغانا وصوين أغانيكي tambi ramara miribe allah ga fi samante ya ram kolon fi arade aga neme me alko ikhim ge mayo gimi se kolon yatakallamuna bila sabiqin wala ilmin aina taallamu aina mashayikhum in wayni fala alko ga mase ano idan nani bolo arabu kuy karmo nyani ge fajma rad mara nasiha mara abadan amma sengene yira na ganne sundu mema nanam borogi allah ga mum matingi allah on sabati non di fari wa shiddati alhirs ala almuzahama muzahamati ala riasati anu khoy manti aga gorogoy alko giariati ana na ganyira kunyina na ganyira itanga problem biri fi fa ngalunane i problem yora kelima ina ga error yona mirima alko ifa ngalo a place meni ikata mana biri namma i germa so ga biri leer biri ikata fi ay utanga o ga shekhu nadi e ga jitan a esko jinadi jitegi di agoro di me non di colombie ramarade alko ina ga singele ni kui me itanga mara fe ni na misera ana place ne garandi de ganna yira iwa mane nan kirfa setuma hadi yasir hadi al alama wallah min sifat al salafi al hizbi Allah shiddatu al hirs ala al muzahama ala al riasat qabla al awan wallah da min alamat al salafi al hizbi ya salafi yanke hizbi yanke jon kaida mo yuridu an yuzahim indahu shiddatu al hirs ma ta'allaqu bil riasat idan ko dun sibe ukki en hondon be ukki en gollondiren e kaari gollondiren e kaari ko kambe laami kambe jogi dole kambe dun do okay. tata ko wondi en ko kaydir siko ga lig ko wondi lig on kon sem ma to jinni e jangol juldude ma dun lekkol ma dun bay ko kambe ni ko laami kambe non torte on ko yi yew kama be inna yin fala kaydi sibe newni alhamdulillah sibe newnali na ko yin baro e mabbe be tumban e sawdu mabbe fiyo be newu Allah la budan tan ba misla zulum Allah ana ni wono wodi landi be wonde ma be wonde ma eske hino dago ta salafi yanke jo nata ka lig o lig mu andudin do ko gallanda landa to dan ta salafi wallahi ya jamaa aina na ajib ajib ajib ana ana nuktona ya tambihan ana raso maji shiddatul hirs ala izdiham ala riasati mighira Mirina rang a fait malari biri. Afo, on go ma korera. Ha, on fure luna. Etanan na menge, etanan na ligi kunira. Etanan na yami ngumbe kunira to. Etanan ma kenan ge dawa kui. Me ya kulun yet a hisbina. Ya kulun yet a salafimara. Me alko ngwangalu alko ngama kolo. Ongwangano sembe sotode. Ongalu esetma. Ongwanga sumbera. Ongate wongagoro. Tabi bena anananto. Et profiter et tanya ta colon mantonye trompe ve mantonye leve et sabuira et ma roi d'intima chawana nan valare ala makaba amakaba salavi rama roi d'inti est-ce que salavi non maso de ligue ou ligue naran colon toto naran na wontagi Allah bare fini ya ratera naran na wontagi nan na kaidira awa ma yamin tibe or barafi da ga masemma aw ngai jume sali aw baraka ro mara ma gore ma e barati alhamdulillah me wo mu te ma ga kun kui kui o bo wonne sa o mbinde ga sakra en wonna tere no wonna gorra kar mo la jaza la yambahi amula ve ve ve da ne sama da muda muda kui tanga si gbi kui e ba no bangi se ni ende ah no ajib Allah ga boro gombe ajib Allah fam fi umma wallahi ajib awara gorgo yati nعم ana faman urifa miryon makolo minu urifat minu hadi sifat ana jisiben makolo miryo ga fe kui om gar sifene gam fala de ki Allah ga tatbir fam afaham bi diqa Allah ga fi umma ana allati nsifena ma jisiben ga ya la yardo bi ahlul ilm ana lonile loni kanye e mudie maji sifera fe ay nu yito e matun ay do imane salafu eta no e ba mali re do ina e imala bo ita ngasa retreat sindi ah no karmonara on gira dundu ya on gira on e binya ba yira ya alima on bara goro dambarati o ma ve barara vi sene bara nya jabarati abar goro iki aywa ya sa compose ay wa la resna odo aywa fadal alhamdulillah ana lonile etamun dia manana feo wal iman anu eden gaina fa inno anu den gaina fa inno ana midina ganaki inma yahmilu tazminatan lil ulama ana mirina ganeki fure nara karmo na lo fure ga propager virus ga propager karmo ha agbegbe karmo ay fan contaminer mané mirina ya na ni ni dangiri ana deitu anu na mam yaraba anu ibore ibakantimbe an sabore khil kanabe an sabore ratemani an sabore ragormani iman ya ci gara ima doindoni karmo ko begbe nara ñom mi gundinama afara ñom mi gundinama salafe tan yi tonu karmo ko ade mi di 14e mara e doy mané karmo ko ana ga sheikh na ga ala ga sala akayla mara ga bennu lu xusi nga be ana abendu man lu xusi be ha régler propre ma amirina ara furina ara karmo ga biñe namba ma yira doy dawati ni ra awa a partir d'aujourd'hui dawa munema dundu khutba rabani ra de ga khutba bardantu muhala rana ra de abir bardantu karamo Allah gaborgo be Allah subhanahu wa ta'ala fari wa idha kana radduhu hadha la radd alayhim nima ala waji thani yikaya nama na kham friya on ga na friya ne na kham falade mununa gi kaya friya ne na mununa أو النافقة ممكن كثرة البغي والعدوان وقلة الورع أو بوري أسالياري أنا قد نقص والذم وإزار العيب أنا نارا نكيا نارا أغردنا ننفري أنا فيستحق حينئذ أنا على النوغتي مقابلته أغول برب الحوان أخا خورم لما غورو dina na ngo ma fefa yimu ya araba kimu ya fe ana wa man lam tuzhir minhu amaratu bikulliya ana amma kenan ga migina ga ngafe gitongumera birina tadullu ala shay na kama sai intima fe nira fa innahu nana ganaki yajibu aw takuyama an yuhmala kalamu aga wenga tongo ala ahsani mahmalatihi aga tongo de birina o be mini de birina e ga won tongo e ga sorti fany fi nama e na ga won tongo ga won manyago alo mi xe ga mana aman ga won manyago ma kiana ga tamuna se se fujar jar jar jar karmo wallahi alama yum wa imasin ribe agon nti anan ni be man toye ga fi mais pourquoi mais plutôt na ga won mama hasad na na sondo mema parce que karmo ko inana in re ku ji ba ga de en re ga kanari ma kenen ri mais nar nya ko sondo mema allah no lo na yama yama ana wala yajuzu ana amuda hamlu ana won to go fera ala aswahi halatihi siga fera li hala man ga ko bi li hala birimbe ana waqal wa qad qala umar ana umar bara amasin رضي الله عنه على سنة الغدية ما لا تظن بكلمة لا تظن لا تظن لا تظن أنا غينا ما يعني بكلمة وين دغافك خرجت من أخيك أنا غم من إنجا كرنيده الله أكبر المسلم غنا مسلم رسول أن غنا ما يقوم في كبيرة وين يغيره وأنت إتن تجد لها إنما ستأتي دابة في الخير خيرك محملة من ديرة إفصالي إنما وينتم قد أغني سانس فاين غمى ما إتم فانا وينتم قد إنا يوارعتو وإن كبينا ياتيك يا قروك إنا فصاري فصاري كي يابيرنا الله أكبر غمى الله أصف الدين فاري بارك الله فيكم شيخ جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم أحسن الله يبارك في جهودكم هذا العلم يحتاج إلى صبر يا إخوة يحتاج إلى صبر هذا العلم والله حتى أن نمون المول نانغان لابد أن نصبر ونتعلم هذه السلفية لا نستطيع أن نفهم السلفية هكذا إما نقدر السلفية ليست هكذا سيبا كم سا donc il faut prendre un peu de temps pour comprendre les choses là. Mais ce qui est plus marrant, il y a certains qui se prétendent qu'ils connaissent la salafia. Ah, lui, il n'a même pas appris la salafia. Donc, et si tu dis que tu veux enseigner ça ou bien tu veux apprendre ça, on cherche à être contre pour toi. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Sinon, tu ne fais pas, tu ne vas pas laisser les autres encore faire. Non. Subhanallah. Online, c'est un problème. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non